दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। लग जा तू, मैं हूं तेरा दीवाना, मुझे तुझसे मिलने से रुकेगा क्या जमाना। छोड़ूंगा ना साथ तेरा, छोड़ूंगा ना साथ तेरा, मैं सब कुछ लुटा दूंगा चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तेरी चाहत में, हाँ तेरी चाहत।